And I've been touched, and I've been touched. And it's too much, and it's too much. Ooh. Ooh. I'm in the ocean, in the sea. The red coral caressing me. Anthony and the Johnsons na początek dzisiejszego Atelier. Dobry wieczór. Ja nazywam się Anna Gacek. Mam nadzieję, że spędzimy wspólnie czas do godziny 6:00. Czas wypełniony muzyką jeszcze inną niż ta, która będzie nam towarzyszyć już wkrótce. Tak myślę, bo już za niedługo rozpocznie się to przyglądanie się temu, co szykują dla nas muzycy, wykonawcy w 2015 roku. A na razie są jeszcze te ostatnie leniwe dni, kiedy można sobie posłuchać płyt, których nie słuchało się dawno i można przede wszystkim przynieść je ze sobą do radia. I właśnie od jednej z nich, od albumu Swan Lights, Anthony and the Johnsons, rozpoczynamy dzisiejszą audycję. Teraz postscriptum do ubiegłotygodniowej historii pewnej płyty, kiedy Björk opowiadała o swoim 7. albumie, o płycie Volta. Nie starczyło wtedy miejsca na pełną 7-minutową wersję piosenki, w której gościnnie śpiewa właśnie Anthony. I love your eyes, my dear.

mocnym akcentem kończy się The Dull Flame of Desire, jeden z dwóch wspólnych utworów Björk i Antoniego, głosu niezwykłego, znanego przede wszystkim jako głos Anthony and the Johnsons na siódmej płycie Björk, na albumie Volta. Jeśli macie ochotę posłuchać sobie także uroczego akcentu Björk, która oczywiście pięknym angielskim, w końcu od lat mieszka już w Nowym Jorku, opowiadała o tej właśnie płycie, wszystko jest do odsłuchania na naszych stronach, a wszelkie linki można znaleźć na facebook.com/atelier.wy.trójce. Tam jesteśmy, zachęcam do dołączania i do aktywności, bo tam oczywiście jesteśmy 7 dni w tygodniu. I po tym boom, wow, może dość skromnie zabrzmieć kolejna piosenka, czy właściwie kolejne utwory, bo nie raz spotkamy się z Anną Calvi dziś do godziny 6. Myślałam o tym ostatnio, że za nami już kilka pierwszych dni tego roku. Dni jak zawsze w życiu fana muzyki, gdzieś tam muzycznych po prostu. I Calvi jest jednym z tych głosów, które mi w tym roku 2015 nie tylko towarzyszą, ale brzmią po prostu idealnie. I nie jest to tak zwyczajnie muzyka Anny Calvi z którejś z jej dwóch solowych płyt. To są utwory innych wykonawców, którym ona daje coś od siebie. Zanim ta płyta główna, to pięcioutworowe wydawnictwo Strange Weather z lata ubiegłego roku, gdzie Calvi wyłącznie pochyliła się nad muzyką innych wykonawców, coś jeszcze wcześniejszego. Strona B jednego z singli promujących jej drugą płytę, album One Breath. I tam taka niespodzianka. I turn on the radio. I'm pulling you close. You just say no. You say you don't like it. I know you're a liar. 'Cause when we kiss. Cause when we kiss. Anna Calvi, Fire, jej wersja utworu Bruce'a Springsteena, więc z pozdrowieniami dla Mariusza Owczarka, jeśli teraz słucha, strona B singla Suddenly, a teraz już coś z jej ostatniego wydawnictwa, zamykającego jak na razie jej dyskografię, z 5-utworowej płytki Strange Weather. I'm the man that will find you. Conan Mocassin napisał ten utwór, a tutaj z gościnnym, w tym utworze akurat dyskretnym, udziałem Davida Byrna, Anna Calvi. Mówię akurat tutaj dyskretnie, bo jest też moment na tym wydawnictwie, na płycie Strange Weather, gdzie Byrne daje się rzeczywiście już jasno określić, zidentyfikować i po prostu usłyszeć. Zresztą będzie też taka okazja w atelier dzisiaj. Wszystkie nagrania z płyty Strange Weather do godziny 6 na pewno. I dzisiaj też po raz pierwszy głos i muzyka Kim Gordon. Ona w lutym wydaje swoją biografię, świetną książkę. Czyta się to jednym tchem i myślę, że to jest dużo więcej niż lektura obowiązkowa dla fanów zespołu Sonic Youth, czy nawet więcej niż dla fanów muzyki, bo tak chyba trzeba o tych, którzy świadomie jej słuchają, mówić, że gdzieś musi być ciekawość dla zespołu Sonic Youth, dla ich muzyki, bo inaczej czegoś byłoby brak w historii muzyki ostatnich kilkudziesięciu lat. Tak ważny, tak wpływowy jest to zespół. To jest opowieść o wielu, wielu innych rzeczach i ona składa się na po prostu opowieść o fascynującej kobiecie, która, no można to powiedzieć, że przeżyła to życie i żyje wciąż naprawdę nie omijając chyba niczego. Zatem niejako kłaniając się nisko Kim Gordon, dziś zaczynamy, a w nadchodzących tygodniach tylko więcej i więcej, aż do lutego, kiedy to już oficjalnie książka się ukaże, będziemy przysłuchiwać się dyskografii zespołu i tym momentom właśnie Kim Gordon. To nie był pierwszy raz, kiedy ją zobaczyłam na ekranie grającej wtedy w moim dziecięcym pokoju bez przerwy telewizji MTV, ale to chyba jest moje najsilniejsze z tych pierwszych wspomnień z nią związanych. We'll be right back. Ball in the Header, Sonic Youth z albumu Experimental Jet Set Trash and No Star. Będziemy przysłuchiwać się tym momentom raczej Kim Gordon na wokalu niż Firestone Amora, więc to raczej ona będzie miała pierwszeństwo, jeśli chodzi o przysłuchiwanie się dyskografii Sonic Youth w nadchodzących tygodniach. Za chwilę zresztą właśnie tego przykład raz jeszcze z tej płyty Doctor's Orders, a wszystko w związku z lutową premierą książki Kim Gordon Girl in a Band. Take one to come. Doctor's orders. No more borders. Pick one, make some. Feeling bolder. We'll be right back. There's a word to describe the special way I feel for you. Yeah. Jeszcze zostaliśmy chwilę w pierwszej połowie lat 90. w amerykańskiej muzyce niezależnej. Zespół Afghan Whigs pod koniec ubiegłego roku świętował 21. urodziny swojej najsłynniejszej płyty Gentleman i na wydanej reedycji między innymi taka wyjątkowa, bo śpiewana przez Grega Dulliego wersja piosenki My Curse. Whigs przyjeżdżają do Polski na dwa koncerty w Krakowie i w Warszawie 13-14 dzień lutego i myślę, że mogę z dużą pewnością powiedzieć, że tam się właśnie wtedy zobaczymy. Kolejna płyta to jeszcze nie płyta, to tylko jedna piosenka, ale to i tak dużo, bo trzeba było na nią czekać 8 długich lat, bo tyle minęło od premiery, od wydania poprzedniej płyty zespołu Modest Mouse, albumu We Were Dead Before the Ship Even Sank. Z nowym powinno być łatwiej, jeśli chodzi o tytuł, bo to zaledwie Strangers to Ourselves, a ta piosenka tę płytę zapowiada. Lampshades on Fire. Tak nową płytę zapowiada zespół Modest Mouse. Jeszcze kilka tygodni poczekamy na album Strangers to Ourselves, a już jest debiutancka płyta Benjamina Clementine'a. Never in the field of human affection had so much been given for so few attention.

Winston Churchill's Boy i Then I Heard a Bachelor's Cry, dwa razy z debiutanckiej płyty Benjamin Clementine. A teraz coś z przeszłości. Kiedy ukazywała się ta piosenka, bo była dodatkiem, nie była częścią dużej płyty, chyba jeszcze nie spodziewaliśmy się, że wkrótce będziemy ją tak cenić jako jedno z ostatnich nowych wydawnictw zespołu, który kilka lat później postanowił zniknąć na długie, długie lata. Czy coś wskazywało na to, że kiedyś tak będziemy sobie cenić każdą jedną piosenkę zespołu, za którym tak tęsknimy już od tak wielu lat? Dobre pytanie. Z roku 2000. Blur. Goes older, his conception goes a little deeper because he lives life and he understands what he's trying to say a little more. A turn.